gel gir yanıma. Ama her şeyi bırak, aksi halde girme hiçbir satırıma. Sana yazacak şarkılar yok bu kalemde. Hatır bir yere kadar bende çok, deşme işte. Cahilim de hala içimde, çözülmedim onca seyir varken. Zaman bile çaresizken, senin gözün yükseklerde ama benim üstümdeki ışıklar bile fazla. An benim değil olsa, yolcuyum burada, gücüm de hep kalmaya yetmez. Baktın derman kalpte, tahtı devralmışsın. Bana bir sözün geçmez. An benim değil olsa, yolcuyum burada, gücüm de hep kalmaya yetmez. Baktın derman kalpte, tahtı devralmışsa, bana bir sözün geçmez. Benim üstümdeki ışıklar bile saçma. An benim değil olsa, yolcuyum burada, gücüm de hep kalmaya yetmez. Baktın derman kalpte, tahtı devralmışsa, bana bir sözün geçemez. An benim değil olsa, yolcuyum burada, gücüm de hep kalmaya yetmez. Baktın derman kalpte, tahtı devralmışsa, bana bir sözün geçmez.